यह प्रवचन परम श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुंदर जी महाराज द्वारा श्रावण शुक्ल दशमी मंगलवार सन 2051 तदनुसार 16 अगस्त 1994 को प्रातः 5 बजे की स्तुति प्रार्थना के बाद श्री मुरली मनोहर द्वारा निरस्त में हुआ। राम का अनुभव है, मैं हूं ये सबका अनुभव है। केवल मनुष्यों का ही नहीं, पशु पक्षियों का भी, गाय है, कुत्ता है, बैल है, भेड़ है, बकरी है, गधा है, ऐसे पशुओं का भी है मैं हूं। ये कहावत आएंगे, कुत्ता देख कुत्ता घूर रहा है, यार मैं बैठा तू क्यों आया, तो ये मैं तू है। ये इसमें ये दो है चीज, एक मैं एक हूं, दो अक्षर है ना, दो विभाग है। ये मैंपन तो है प्रकृति का और हूंपन है पुरुष का, परमात्मा का। मैंपन प्रकृति का अंश है, हूंपन परमात्मा का अंश है। तो हूं का नाम है सत्ता, होनापन। तो होनापन सब में रहता, जैसे मैं हूं, तुम है, यह है, वह है, ये है ही है। मैं होने से हूं हो गया, तो है का है ही है, बात तो है ही। तो ये परमात्मा का अंश है। इसमें प्राय लोगों के मैं की प्रधानता रहती है, मैं हूं, इसमें मैं की प्रधानता है। ये मैं की प्रधानता का अर्थ हुआ जड़ता की प्रधानता, शरीर की प्रधानता। तो शरीर को प्रधान लेकर चलते हैं, वही कर्म अपने बंधते हैं, वही कर्म भोगे जाते हैं, और ऊंच नीच योनियों में जन्म उससे ही होता है। तो मैंपन है, ये मैंपन, ये खास मात्र संसार का बीज है। ये 14 भुवनों का और त्रिलोकी का बीज है मैंपन। तो मैंपन से संसार सब पैदा हुआ है। इसी को गीता ने कहा कि ये अपरा प्रकृति है, पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश, मन, बुद्धि, अहम, 8 प्रकार की। और इससे दूसरी प्रकृति है चेतन, जीव रूप बनी हुई। वो जीव रूप बनी हुई प्रकृति ये दम धारियते जगत, इसने ही जगत को धारण कर रखा है। जगत मैंने धारण कर रखा है, संपूर्ण संसार का बीज मैं है। ये मैं थोड़ा विचार करो तो मैं पना अपने भान होता, जैसे ये थम्बा दिखता है नेत्रों से, ऐसे भीतर के प्रकाश से मैं पन दिखता है। भाई इसका अनुभव करें, मैं हूं मैं, ऐसा एक देशी बना अपने में भान होता है। ये नेत्रों से भान होता है, ये स्वयं प्रकाश में भान होता है। मैं प्रकृति है। ये बताया ना, भूमि रापो नलो वायु खंग मनो बुद्धि देव च अहंकार इति यम में भिन्ना प्रकृतिष्ठता अप्रेयम अपरा प्रकृति है। अहम तक जैसे मिट्टी का एक ढेला हो, उसी जाति का अहम है। खूब ख्याल करो उसको, क्योंकि 8 प्रकार की भेदों वाली प्रकृति, उसमें भूमि आप पृथ्वी आई, और अहंकार अंत में आया। पृथ्वी जल तेज वायु आकाश मन बुद्धि अहंकार, तो पहले पृथ्वी अब अहंकार आया, ये सब की सब अपरा प्रकृति है। तो अपर का प्रकृति करने में भेद नहीं है, यो न्यारी न्यारी है। तो जैसे पृथ्वी का ढेला है ऐसे आम है। ये दम धार्यते जगत, इस मैंने ही संसार को धारण कर रखा है। संसार मैं के साथ है, मैं संसार के साथ है। जैसे संसार को धारण करना मैंने धारण किया है। एदम धार्यते जगत, एतद योनि भूतानि सर्वाणि। तो अपरिमित में परम प्रणा प्रकृति जीव, तो जीव परा प्रकृति परमात्मा की, ये जड़ प्रकृति परमात्मा की। तो उस परा प्रकृति ने धेजन को जगत को धारण कर रहा है आप। और एतद योनि भूतानि सर्वाणि, जितने संसार में प्राणी होते हैं, देवताओं में मनुष्यों में सब लेकर के जितने कीट पतंग पशु पक्षी 14 लोगों के 3 लोगों के जितने प्राणी हैं, एतद योनि, ये क्षेत्र और क्षेत्र के संबंध से है। 13वां आया, यावत संजायते किंचित सत्वं स्थावर जंगमम, स्थावर जंगम जितने प्राणी पैदा होते हैं, ये क्षेत्र क्षेत्र के संयोगात, इनके संयोग से है। मानो जीव परमात्मा का अंश भीतर है और प्रकृति का अंश शरीर है। स्थूल सूक्ष्म कारण ये शरीर प्रकृति का है और स्वयं ये अंश परमात्मा का है। इन दोनों में फर्क है। प्रकृति से जो अंश पैदा हुआ वो सो प्रकृति में प्रकृति के साथ रहता है, और परमात्मा का जो अंश हुआ ये परमात्मा के साथ न रह करके और प्रकृति के अंश साथ रहता है। ये ख्याल आया कि नहीं? मानो मनस्थानी इंद्रियाणी प्रकृति स्थानी, मन है छठा जिसमें ऐसे इंद्रियां प्रकृति में स्थित है। अरे ममई वांशो जीव लोके जीव भूत सनातन, मन षष्ठानी इंद्रियानी प्रकृति स्थानी कर सती, प्रकृति स्थित उसको खेचता है। मानो ये प्रकृति का अंश प्रकृति में स्थित है, ये परमात्मा का अंश होकर प्रकृति के अंश को पकड़ता है। ये परमात्मा को नहीं पकड़ता, और अब अपरा प्रकृति प्रकृति को छोड़ती नहीं, ये तो प्रकृति के साथ रहती है। और ये जिसका अंश है उससे विमुख और प्रकृति में स्थित मन संस्थान इंद्रिया इसको पकड़ता है, प्रकृति का अंश वो। अहम की मान्यता का एक परिवर्तन चीज, एक अपरिवर्तन चीज, ये अहम का भी भेद हो गया, अहम में भी भेद हो गया। अहम में भेद हो रहा है ना, तो भेद अहम में ही होगा, स्वरूप में थोड़ा ही होगा। भेद प्रकृति में होता है, प्रकृति का अंश लगाने से अपने में भेद मालूम होता है। प्रकृति का अंश अहम को पकड़ने से परमात्मा के साथ हमारा भेद होता है। अहम मिट जाए तो भेद नहीं रहेगा, अहम से फिर मम होता है। जैसे पृथ्वी जल तेज ये है, इस तरह से कुटुंब है, रुपया पैसा है, जमीन है, जायदाद है, ये जो चीज है ना, इसके साथ ममता हुई है। ये बताया था कि ये भेदभाव का संबंध है, और अहम है ये अभेदभाव का संबंध है। और शरीर के साथ भेदभाव अभेदभाव दोनों होता है वक्त, और मैं हूं और मेरा शरीर दोनों कहते हैं। शरीर मैं हूं, शरीर मेरा है, तो शरीर मेरा है तो भेदभाव का संबंध हुआ, और शरीर मैं हूं तो अभेदभाव का संबंध हुआ। तो शरीर मैं हूं ये माना है, ये ही बंधन है खास। इसमें देखते देखते भी मानते नहीं है कि शरीर मरता है कोई आदमी तो शरीर तो पड़ा रहता है और वो चला जाता है। तो शरीर मैं और मेरा दोनों नहीं है, शरीर आप अलग हो पहले से ही। अगर पहले से अलग न होते तो मरने पर अलग नहीं होते। जैसे आप और मकान में एक है, पर मकान से चले जाते हैं, मकान भी चले जाते हैं, तो मकान में रहते हुए मकान और हम दो हैं, एक नहीं है। ख्याल में आया? तो हम शरीर से अलग है, अलग हमारा स्वरूप है, वो परमात्मा का अंश है और शरीर ये प्रकृति का अंश है। अब प्रकृति से विमुख होकर परमात्मा के सम्मुख हो जाए तो निहाल हो जाए, इतनी सी बात है। ये शरीर के सम्मुख हो रहा है, शरीर को मैं और मेरा मान रहा है। अरे भगवान मेरे, ऐसा भगवान का मैं और मेरा माना है, वो मैं भगवान का और मेरा है वो भगवान का, तो भगवान के सम्मुख हो जाएगा, संसार से विमुख हो जाएगा। शरीर संसार मेरा और मैं इनका मालिक, तो ये संसार के सम्मुख हो गया। अब इसमें कोई संदेह हो तो पूछो, इसमें कोई संदेह? तो ये शरीर के साथ में होने से कारण गुण संगो से सदा सदी होने जन्म सु ऊंच नीच योनियों में जन्म होने का कारण गुणों का संग है, एक गुण है। ये अहम तीन दिमाग होता है, सात्विक राजस तामस, इस अहंकार संग होने से जन्म मरण होता है। अहंकार विमूढ़ात्मा कर्ता अहम इति मान्यते, अहंकार से मोहित अंतःकरण वाला मैं करता हूँ ऐसा मानता है। तो मैं करता हूँ तो मैं ही भोगता होगा, फिर करता है वो भोगता होता है। तो अहंकार से मोहित अंतःकरण वाला मैं करता हूँ ऐसा मानता है। इस बात गीता ने कहे नैव किंचित करोमिति युक्तो मन्यते, युक्त को चाहिए, योगी को चाहिए कि मैं कुछ नहीं करता हूँ, इंद्रिया ने इंद्रिय अर्थ वर्त है, इंद्रिया ही इंद्रिया में वर्त रही है, मेरे में करना पर है ही नहीं, ये अनुभव करो। प्रकृति कर्माणी क्रियमाणानी सर्वश, सब प्रकृति क्रिया देती होती है, प्रकृति के द्वारा होती है। ऐसा देखने वाला आकर्ता रंग बसते अपने आकर्ता देखता है, इंद्रियों के द्वारा कर्म होते हैं, प्रकृति के द्वारा गुण होते हैं, प्रकृति के गुणों के द्वारा होते हैं, स्वभाव के द्वारा होते हैं, प्रकृति आदत से द्वारा होते हैं, कर्म ऐसा की तमाया है, तो कर्म से उनसे हो रहे हैं। जैसे इस प्रकाश में अपने बैठे हैं काम कर रहे हैं, तो प्रकाश और अपने दो है। प्रकाश में आप आ जाओ तो प्रकाश ऐसा ही, आप चले जाओ तो प्रकाश ऐसा ही। ऐसे जो चेतना है भीतर में वो ज्ञान तो ऐसा ही है, आप इनके साथ रहे तो वो ऐसा ही है और अलग रहे तो आप ऐसे ही हैं। तो साथ रहते हुए भी आप इनसे अलग हैं, ये तात्पर्य है। हाँ, आना जाना जो प्रकृति को पकड़ा है उस जीव का है, प्रकृति को पकड़ा है ना उसका है, अहम को पकड़ा है उसका जन्म मरण होता है। वो अहम की जो क्रिया होती है वो अपनी क्रिया मानता है, अहंकार से जो क्रिया होती है वो क्रिया ये अपनी मानता है, वो अपनी मानता है, स्वयं कर्म हो जाते हैं, फिर कर्म भोगता है, यही भोगता है स्वयं जीव ही, वो चेतन ही भोगता है, अहंकार से मिलकर के भोगता है, अहंकार से मिलकर करता है, केवल में करता पर नहीं है ना भोगता पर है, अहंकार से मिले हुए में अहंकार के द्वारा जब क्रिया होती है तो वो अपनी मानता है। जैसे फौज के द्वारा जय पराजय होता है वो राजा की होती है, हारती जीतती फौज, पर हार जीत होती है राजा की। ऐसे अहम का जो मालिक बना हुआ है, अहम अहंकार के द्वारा क्रिया होगी, उसका राजा बना हुआ स्वयं ही है, ये स्वयं भोगता है। गीता में साहब का पुरुष प्रकृति तो ही भोगते, प्रकृति है अहम, प्रकृति अपरा प्रकृति है ना, अपरायम अपरा प्रकृति के स्थित होता है, इस बात भोगता बनता है। तो पुरुष प्रकृति तो ही भोगते, प्रकृति में स्थित न है तो भोगता नहीं होता। पुरुष सुख दुखा नाम भोगतृत्व हेतु रुचते, पुरुष है वो सुख दुखों में हेतु है, कौन है पुरुष है कि पुरुष प्रकृतिस्थ जो पुरुष है वो सुख दुख में हेतु है। तो सुख दुख में सुखी दुखी होता है तब तो प्रकृति में स्थित है, और प्रकृति में स्थित नहीं रहेगा तो सम दुख सुखा सुख दुख में सम हो जाएगा, क्योंकि प्रकृति में हिस्सा है ही नहीं, सुख दुख प्रकृति में रह गया, आप अलग हो गया। मन सुख दुख दोनों में सम रहे तब अपना स्थिति सम दुख सुख स्वस्थ स्वयं स्थित हो गया, तब सुख दुख सम हो गया। ऐसे तो नहीं तो प्रकृति में स्थित रहता सुख दुख का भोगता बनेगा, कभी सुख कभी दुख होगा, कभी कभी राजा ही कभी नाराज होगा। प्रकृति में स्थित होने से भोगता बनता है, और सम दुख सुख कब कि स्वस्थ स्व में स्थित हो गया, अपने आप में स्थित हो गया। तो अपने आप में स्थित में सुख दुख नहीं है, वह भोगतापन नहीं है, न कर्तापन है। प्रकृति के द्वारा क्रियाएं होती है, उसको अपनी क्रिया मान लेता है, इसी से जन्म मरण होता है। इस वास्ते क्रिया क्या है कि गुणा गुणेशु वर्तन्ते इति मत्वा न सज्जते, गुण ही गुणा में वर्त रहे हैं, ऐसा देखे तो आसक्त नहीं होता। खाता हूँ पीता हूँ देखता हूँ सुनता हूँ बोलता हूँ चलता हूँ, ये मैं स्वयं, तो स्वयं क्यों कि प्रकृति के साथ एक मिला हुआ चलता हूँ। जैसे आदमी किसी गांव पहुंचा किसी उदपुर पहुंचे, कैसे पहुंचे तो हमारी मोटर मेट पहुंच गए, तो हम पहुंचे जोधपुर, जोधपुर पहुंची है गाड़ी, हम पहुंचे ही नहीं है, हम तो बैठे हैं, बैठे बैठे यात्रा होगी हमारी, हो गई कि नहीं। तो गाड़ी मोटर में स्थित हो गए, मोटर चलती है तो हम चल कर आए हैं साहब, ठिकाने से चल कर आए, आप कहते हो आप चल कर आए हो मोटर चल कर आई है, कैसे मैं करता बनता है, सीधी बात है। पुरुषा प्रकृति तो ही अहंकार विमूढ़ आत्मा करता हम इति मन्यते, अगर प्रकृति में स्थित न रहे तो कर्ता भोक्त रहते ही नहीं। अहम मैं तो एक है ना, अहम तो संस्कृत में कहते हैं, मैं हिंदी में कहते हैं, मैं हो गया हूँ अहम के साथ मैं अपनी तादाद में एकता कर दी। उपाय तो मैं नहीं करता हूँ, प्रकृति कर रही है, ऐसे इसका अनुभव करे। सीखने में तो वेदांत वाले सीख लेते हैं, अनुभव नहीं करते, अनुभव वास्तव में आप अपने आप को कर्ता मान लेते हैं अहंकार के साथ, इसमें से भोगता हो जाते हैं, सुखी दुखी हो जाते हैं। अब एक बात बताऊं, ध्यान दें आप लोग, सुखी कोई और होता है दुखी कोई और होता है क्या? स्वयं ही होता है सुखी दुखी, अरे सुख आता है जाता है, अरे दुख आता है जाता है, अरे आप रहते हो तो आप कहाँ सुखी दुखी हो, आने जाने वाला है सुख दुख, आप रहने वाले हो तो सुख दुख आपसे अलग है कि आप सुख दुख एक हो? ये मार्मिक बात है, समझ में बड़ी मार्मिक बात समझ में आ जाए। मानो सुखी और दुखी दोनों आप होते हो, अच्छा, अरे सुख और दुख आता जाता रहता है, कभी सुख आता है कभी दुख आता है, कभी दुख आता है कभी सुख आता है, और जाते हैं ये। अरे आप रहते हो तो आप सुख दुख से अलग हो गए नहीं, ख्याल करो आप, ठीक है ना? तो आप सुख दुख के ज्ञाता हो, भोगता नहीं हो, सुख दुख के साथ मिलकर के भोगता होते हो, नहीं तो सुख दुख के ज्ञाता हो, जानने वाला हो सुख दुख, ये सुख आया दुख आया, न प्रतिष्ठित प्रेम प्राप्य नो द्विजित प्राप्य चा प्रिय, प्रिय को प्राप्त होकर हर्षित न हो, अप्रिय को प्राप्त होकर उद्विग्न न हो, तो स्थिर बुद्धि हो जाएंगे आप। अब तो ये ठीक समझ में आती है बात, है जी, अब तो बात ये ठीक समझ में आती है, समझ दिया ना? समय तो पहले पहले तैयार रहो, पहले से समय आने पर समझो कि मैं सुख दुख का प्रकाशक हूँ, भोगता नहीं हूँ। सुख दुख दोनों प्रकाशित होते हैं, सुख दुख का भाव अभाव दोनों होता है, और आप सुख के अभाव को और भाव को, दुख के भाव को और अभाव को, दोनों को जानने वाले आप अलग, सुख दुख तो आने जाने वाले हैं, मैं रहने वाला हूँ, तो मैं जो स्वरूप है वो मैं से रहित स्वरूप है, मैं भी प्रकाशित होता है, जैसे सुख दुख प्रकाशित होते हैं ऐसे मैं भी प्रकाशित होता है। आपका स्वरूप केवल ज्ञान का प्रकाश है, ठीक समझ में आते हैं तो इस समझ को कायम रखो कि सुख दुख मेरे तक नहीं पहुंचते हैं। क्या आत्मा में सुख दुख पहुंचते हैं? पहुंचते नहीं है, ये तो आते जाते हैं, प्रत्यक्ष अनुभव है हमारा, हम तो वही रहते हैं और ये बदलते हैं, तो हमारे से अलग हुए नहीं है, मैं तो बदलता नहीं हूं, मैं बदलना मान लेता हूं, सुख को देखकर मैं सुखी हो गया, दुख को देखकर मैं दुखी हो गया, आदर किया किसने शरीर का तो मेरा आदर हो गया, शरीर का किसने निरादर किया तो मेरा निरादर हो गया, शरीर के नाम की निंदा करी तो मेरी निंदा हो गई, नाम की प्रशंसा हुई तो मेरी प्रशंसा हो गई, तो आपकी ना निंदा हुई है ना प्रशंसा हुई, आपका ना आदर हुआ ना निरादर हुआ है, आदर निरादर हुआ शरीर का, अरे प्रशंसा निंदा हुई है नाम की, अरे नाम रूप से आप ही तो रहित, ख्याल में आएगा नहीं, परंतु जब निंदा स्तुति का असर पड़ता है तो आप उनके साथ एक हो जाते हो, इस असर पड़ता है, नहीं कोई थम्बे की कोई निंदा करे कोई प्रशंसा करते हमारे असर होता है क्या? सभी तो संभव की तरह है, तो मैं और मेरा जो ये है प्रकृति, आप मैं मेरे को प्रकाश करने वाले हो, इस वजह से निर्मम हो निरहंकार है, शांति मत किसी, निर्मम और निरहंकार होंगे तो शांति मिलेगी, और मेरा और मैं पकड़ दो शांति नहीं मिलेगी, मैं मेरे की जेवड़ी गलबंधियो संसार, दास कबीरा क्यों बंधे जाके राम आधार, वो मैं मेरा है ही नहीं, मैं राम जी है तो वो क्यों बंधेगा, बंधेगा मैं मेरे में फंसा हुआ, तो मैं मेरा कर्मयोग छूटता हूं तो विहाय कामान ये सर्वान कुमान सरती निष्प्रिय निर्ममो निरहंकार शांति मरी कर सकती, ये कर्मयोग से, और निर्ममो निरहंकार समुख क्षति भक्ति योग से, और अहंकार बलम दर्पण वो है ज्ञान योग से, चाहे किसी से ही कर लो, आप ज्ञान योग से कर लो, भक्ति योग से कर लो, चाहे कर्मयोग से कर लो, अहंकार ममता से रहित हो जाओ, बस ठीक हो जाएगा भाई। यही पूर्ण निवृत्ति है क्या महाराज जी? यही पूर्ण निवृत्ति है, यही पूर्ण मुक्ति, अहम और मम से छूटना मुक्ति, अहम मम में पकड़ना बंधन। महाराज जी एक आया है 16 अध्याय के और 4 अध्याय के 16 में कर्म को भी जानना चाहिए, अकर्म को भी जानना चाहिए, महाराज जी क्या करना भी प्रवृत्ति, प्रवृत्ति भी करना है निवृत्ति भी करना है, पर पूर्ण निवृत्ति जो है वह कोई स्थिति नहीं है, वहाँ कोई करता है ही नहीं, कोई क्या स्थिति होगी वहां पर, कोई संज्ञा भी नहीं है, नहीं वो तो कृत्य न अर्थ है न अकृत्य नहीं करते ना, ये तीसरे माया है, करने से न करने से कोई मतलब नहीं है, अरे करने और न करने मतलब है तब तक प्रकृति में से है वो, दोनों में एक ही बात है, करना और न करना कोई भेद नहीं है, एक ही बात है, नारायण नारायण नारायण नारायण, इस पर थोड़ा विचार करो फिर कल चलाओ प्रकरणी आई गहरा उतरो, ठीक ठीक सीधी बात है एकदम नारायण।